EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Donald Trump mag van het Hoge Rechtshof in Colorado niet meedoen aan de voorverkiezingen in 2024. Trump reageerde vandaag als volgt. They want to silence me because I will never let them silence you. And in the end, they're not after me, they're after you. I just happen to be standing in their way and I always will stand in their way. Ja, ze zijn niet uit op mij, maar ze willen u aanpakken, zegt Trump. Is dit een verstandig besluit van het Hoge Rechtshof van Colorado? Dat zometeen. Maar eerst, de Tweede Kamer debatteerde vandaag over een nieuwe wet die het gebruik van designerdrugs aan banden moet leggen. De ministers Jezielkus en Kuipers willen in één klap honderden van dit soort drugs verbieden. Laat ik allereerst even benoemen dat wij allemaal delen, ook beide ministers die hier staan, dat drugsgebruik gepaard gaat met onacceptabele criminaliteit. Dat we er ook allebei zo in zitten dat drugsgebruik gepaard gaat voor de gebruiker met grote gezondheidsrisico's. En dat we dus ten alle tijde moeten voorkomen dat drugsgebruik genormaliseerd wordt. Ja, er lijkt een meerderheid te zijn voor het kabinetsplan in de Tweede Kamer, in de nieuwe Tweede Kamer moet ik zeggen. En ook voorzitter Xander Simonis van politievakbond ANPV onderschrijft een strengere aanpak. Jurist en strategisch adviseur van Normaal over Drugs, Kai Hellemons, denkt juist dat het averechts werkt. Goedenavond heren, fijn dat jullie er zijn. Meneer Hellemons, wat zijn designer drugs precies voor de leken onder ons? Nou, meneer Van der Brink, ten eerste heet ik Hollemans, dus dat is ook wel fijn. Oh, nou, dank. Meteen gecorrigeerd. Bij deze. Wat designer drugs zijn, volgens mij zijn dat middelen die lijken op drugs, maar net een ander molecuul hebben, waardoor ze op dit moment nog niet onder de opiumwet vallen. Oké, maar de werking is vergelijkbaar? In sommige gevallen zou dat zo kunnen zijn, maar dat is dus niet aangetoond. Nee, en hebben we het dan over harddrugs of softdrugs, waar ze op lijken? Of waarvan de werking hetzelfde is? Nou, dat hangt denk ik van het middel af. Ja, dat kan je niet zo in zijn algemeenheid zeggen. Nee, sterker nog, dat vond ik ook wel interessant in het debat vandaag over dus deze wijziging van de opiumwet, is dat de ministers ook wel toegeven dat lang niet van alle middelen bekend is wat het effect is. En toch worden die dan straks op grond van deze stofgroepenbepaling onder de werking van de opiumwet gebracht. Ja, want er wordt dan een stofgroep bepaald, zoals u het zegt. Dat is een soort grondstof, stel ik me dan voor. En daarvan wordt gezegd, die grondstof mag je niet meer gebruiken? Nee, volgens mij is de stofgroep echt toch wel iets anders. En dan gaat het echt over honderden middelen die dan dus onder die stofgroep vallen. En alle middelen die daaronder vallen. Dus ook de middelen waarvan helemaal niet bekend is of die schadelijk effect hebben, et cetera, die worden dus wel verboden. Ja. Meneer Simonis, die designer drugs, waar kan je die kopen op het moment? Ja, die koop je volgens mij op iedere hoek van de straat, lijkt het wel. Iedereen heeft die apparaten. En nou, het hoeft volgens mij niet altijd aan te tonen wat het gezondheidsrisico is. Hè. Het wordt geschaard onder de verdovende middelen. En vanuit daar wordt het strafbaar gesteld. Ja, dat is het idee van deze wetswijziging. Ja, het wordt extra aangepakt, ja. Je hebt natuurlijk recent gezien in Zaanstad dat bij iemand een heleboel van die middelen, zeg maar, van die stoffen moet ik zeggen, zijn aangetroffen. En dan zit er één stofje niet bij en dan moet je alles teruggeven. En dat wil je natuurlijk niet, want het is gewoon schadelijk. Het is gewoon niet goed. Ja, en in de media zien we dan een pilletje met het merkje van vier ringen naast elkaar. Net als het automerk Audi die gebruikt. Wat is dan de werking van zo'n pil, weet u dat? U vraagt het aan mij? Ja. Ja, nou ja, volgens mij ga je daar totaal van de wereld. En zelfs die Audi ringen, zeg maar. Daar zijn mensen aan gestorven als het goed is. Nou, dat is niet goed natuurlijk, maar die zijn eraan gestorven. Niet als het goed is. Er schijnt drie keer de hoeveelheid MDMA en dergelijke in te zitten als in de andere. En ze gaan dus iedere keer verder in het samenstellen van pillen die een nog heftiger reactie geven. En waar worden ze vooral gebruikt? Is dat op festivals? Is dat gewoon in het weekend? Ja, volgens mij wel. Ik zelf kom niet meer in die gelegenheden, zeg maar. Maar daar hoor je wel dat het daar veel gebruikt wordt op festivals, onder andere, ja. Ja, bent u bezorgd over de opkomst van deze drugs? Nou, het wordt zo lang hoe gekker, hè. Ik zat van de week nog even naar Amerika te kijken. Daar hebben ze ook weer iets nieuws uitgevonden, zal ik maar zeggen. Ja, die mensen die leven gewoon als een zombie op straat. Ja, dat moet je niet willen, denk ik. Maar moet je onze jeugd ook niet aandoen. Wat hebben die mensen uitgevonden dan? Ik weet niet meer precies hoe het heet, maar het is nog erger als hoe heet dat? Nou ja, ik kan even niet op de naam komen. Oké, okay, maar daar is weer een nieuwe drug. Het is echt afgrijzelijk om te zien alleen al. Ja, ja. Ja. Deelt u die zorgen, meneer Hollemans? Zeer zeker. Alleen de pil waar u het nu over heeft, dat is ecstasy, MDMA. En dat staat al op lijst 1 van de opiumwet. Is al dus verboden, zegt u? Ja, dat is al lang verboden. En ook alle incidenten waar tijdens het Kamerdebat naar verwezen werd met 3MMC, dat middel is ook al verboden. Dus natuurlijk, als er gevaarlijke middelen in omloop zijn, dan moet je mensen daartegen beschermen. De vraag is of plaatsing op de opiumwet daar de beste methode voor is. Maar dat is een andere discussie op dit moment. Alleen ik denk dat ook de Tweede Kamer heeft zelf gevraagd om wetenschappelijk onderzoek. En daaruit blijkt dat de introductie van een stofgroepverbod helemaal niet werkt. Die wetenschappers die wijzen er juist op dat onderzoek in onze buurlanden, dat is Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die hebben al zo'n verbod. Die laten juist zien dat het stofgroepverbod zorgt voor meer drugsgebruik, meer incidenten en meer illegale drugshandel. Dus als dat het effect is van het invoeren van dit verbod, dan vraag ik me af wat we hiermee bereiken en of dat wel het meest verstandige keuze is. Meneer Simonis, u bent het erover eens dat er gevaarlijk spul tussen zit, maar dit middel gaat niet werken, zegt meneer Hollemans. Dat mag hij natuurlijk vinden. En het is natuurlijk logisch als je meer stoffen op die lijst hebt staan, hè, dat je dan ook meer van die stoffen aan gaat treffen. Dus is er ook meer vervolging. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Ja, dus u zegt, dat bewijst niet dat het niet werkt? Dat bewijst niet dat het niet werkt, nee. Nou, daar ben ik het eerlijk gezegd niet mee eens. Maar dat komt eigenlijk omdat ik ook gewoon kijk naar het huidige drugsbeleid. En als ik gewoon kijk naar de cijfers, dan kost de aanpak van drugs de samenleving nu al 4 miljard euro per jaar. De politie is daar heel veel tijd aan kwijt. Volgens mij meer dan de helft van alle zaken van politie en recherche is drugsgerelateerd. En de invoering van zo'n stofgroepverbod kost nog meer geld en capaciteit bij de politie en het OM en het NFI en de rechtbanken. En volgens mij hebben al die organisaties te maken met capaciteitsproblemen en personeelstekorten. En als ik kijk naar het effect van het huidige drugsbeleid, de huidige opiumwet, dan zie ik om mij dat er alleen maar meer drugs wordt gebruikt. En het lijkt wel alsof we zien dat het niet werkt en toch gaan we nog meer verboden invoeren. Ja, ik vind dat eigenlijk een onverstandig besluit als je ziet wat de huidige situatie met zich meebrengt. Nou, meneer Simonis, de politie heeft de handen er al vol aan en als je meer dingen gaat verbieden, dan heeft u handen nog voller. Dat is wel op zich een logische redenering van meneer Hollemans. Die klinkt niet heel onlogisch, maar nee. Je kan niet stellen dat de politiecapaciteit leidend gaat worden voor de invoering van wetgeving. Nee, dat snap ik, maar u bent woordvoerder van de politiebond. Ja, dat klopt. En dat is helemaal niet erg. In een van de artikelen stond dat de politie en het OM en het NFI hebben aangegeven dat zij de vervolging aankunnen. En daar ga ik dan voorlopig maar vanuit. Ja, maar waarom bent u dan enthousiast over zo'n verbod? Waarom is het voor politiemensen van belang dat deze designer drugs worden verboden? Nou, die designer drugs die maken deel uit van een keten. Het zijn niet alleen die drugs, maar je hebt natuurlijk de productie daarvan. En je leest regelmatig natuurlijk dat die afvalstoffen allemaal in de natuur terechtkomen. Ja. En die moeten weer opgeruimd worden. En dat zijn ook allemaal kosten die door ons allemaal opgehoest moeten worden. En ja. Plus de milieuschade. Ja, maar dat is nog steeds niet het belang van de politie. Dat is het belang van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Nee, maar wat is het belang van de politie? Wij hebben niet een direct belang, zeg maar, als politie dat die drugs uit de omloop gaan. Maar dat is natuurlijk wel een gezondheidsprobleem. Hmm. Kijk, ja, om heel eerlijk te zijn, als iemand op een festival een pilletje neemt, heb ik daar geen last van. En of het nou mag of niet. Alleen als die gepakt wordt met die pilletjes, ja, dan is die de klos. Ja. Maar u spreekt namens alle agenten in het land, denk ik altijd. Daar kijkt u nou eng bij. Ja, een aantal, hè. Ja, allemaal is altijd zo. Maar is het dan een soort morele opvatting van u? Nee, maar kijk, we hebben in Nederland drugs op die manier verboden verklaard. En dan is het alleen aan de politie om te handhaven. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Ja. Wij bepalen niet of het in die hoedanigheid zinvol is of niet. Hè. Dat wordt door anderen bepaald. Ja. En wij doen de vervolging daarvan. Nee, dat wij snap ik. Maar alleen maar uitvoerend. Ja, maar u zegt wel, ik ben ervoor dat deze uitbreiding van de stoffengroepen er komt. Ja, daar ben ik ook voor, ja. Ja, dat klopt. Ja. Meneer Hollemans, u zegt dat gaat niet werken. Heeft u effectievere methodes om het gebruik van dit soort drugs aan banden te leggen? Ja, nou, het zal niet verbazen dat wij eigenlijk... ik heb het vandaag heel veel langs horen komen. Hè. De Kamerleden zijn erg tegen normalisering van drugsgebruik. Ik denk juist dat en dat u bent van de actiegroep Normaal over Drugs. Juist, dus... nou, dank u wel. Ja, dat was mijn volgende punt. Ja. Ons idee is juist dat we eigenlijk toe zouden moeten naar een situatie waarbij de keuze van consumenten in ieder geval serieus wordt genomen. En dat we ze ook op een andere manier gaan beschermen dan dat we nu doen. En dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als je het beleid een beetje kantelt. Hè. Wat je vandaag heel erg ziet was dat er heel veel woordvoerders waren op het gebied van veiligheid en justitie. Mm. En die hebben maar twee smaken. Het is drugs of geen drugs. Hè. En dan uiteindelijk, als je die twee smaken hebt, kies je waarschijnlijk in de meeste gevallen voor geen drugs. Want, en dan is een verbod ook logisch. Alleen als je het beschouwt vanuit een volksgezondheidsoptiek, dan kijk je er iets anders naar. Dan kijk je hoe kan ik de gebruiker die ervoor kiest om drugs te gebruiken het beste beschermen. En dat kan, wat ons betreft, net zo goed en zo niet beter door gewoon streng te reguleren. Allerlei voorwaarden te stellen, leeftijdsgrenzen, et cetera. In plaats van nu zijn drugsgebruikers hebben maar één keus als ze zouden willen gebruiken. Ze zijn overgeleverd aan de criminele dealer. En terecht dat die meneer van de politie erop wijst dat dat allerlei ongewenste gevolgen heeft. Hè. Daar heeft de politie denk ik ook heel veel last van. En dan hebben we het niet alleen over drugsdumpingen, maar ook over alle ellende en criminaliteit die dat met zich meebrengt. Maar uiteindelijk is dat wel te wijten aan een keuze van de politiek om drugs te verbieden. Ja. En zolang dat verbod blijft bestaan, blijven met deze ellende geconfronteerd worden. Dus u zegt, geef alle drugs vrij in de zin van zorg dat je controleert de kwaliteit en dat je goede regels stelt naar leeftijd en in welke omstandigheden je ze mag gebruiken. Ja, wij pleiten inderdaad voor legaliseren en streng reguleren. Het is absoluut niet de bedoeling dat het vrijgegeven wordt. Dat wil ik weer spreken. Maar waarom dat dan niet, wat u betreft? Hoe bedoelt u? Ja, u zegt, ik wil niet dat alles vrijgegeven wordt. Waarom niet, als het echt aan de consument is? Nou, maar uiteindelijk geven we alcohol ook niet vrij. Nee, er zijn allerlei regels voor. Er is een slijterij, je mag het bij bepaalde winkels wel kopen, in een café. Er is een leeftijdsgrens, dat vind ik prima. Want alcohol en drugs zijn in zekere mate vergelijkbaar. Ja. Maar ik denk alleen dat je het op die manier zou moeten of kunnen benaderen. En dan ga je het op een hele andere manier bekijken. En dan zou je dus strenge regels kunnen stellen. En wat vervolgens ertoe leidt dat je mensen ook beter kunt voorlichten en de goede preventiemaatregelen kan nemen. Ja, meneer Simonis, doe eens een experiment in uw hoofd. Stel, we gaan dit doen. Zou dat voor de politie betekenen? Ja, ik hoor dit met verbazing aan, hoor. Het is natuurlijk ook een opvatting, hè? Dat ja, sowieso. Ik denk dat dit niet gaat werken. Dan is het voor ons niet minder werk. Dan moeten wij ook bij die winkels gaan staan om de leeftijdscontrole te gaan doen. Of we moeten gaan zeggen van je moet je legitimeren. Dat kan ook nog, hè? Maar u staat ook niet bij de slijterij, toch? Nee, gelukkig niet, zeg. Maar daar hebben we natuurlijk inderdaad regels voor afgesproken. Hè. Dat zou je daar ook kunnen doen. Hè. Maar gaan we dan ook zeggen van dan moet de overheid zelf maar gaan produceren. Want dan kan je er nog een verdienmodel van maken. Hè. Alcohol wordt ook overal gebotteld. En dan zou ik voorstellen, als ik die denkwijze zou volgen, dan zal ik als overheid zeggen, nou, dan gaan we zelf die pillen wel maken. Want dan kunnen we aardig gaan verdienen. Nou ja, bij de softdrugs gebeurt dat nu toch ook? Nou ja, op een hele beperkte schaal. Hè. Je mag niet allemaal. Kijk, er zijn wel projecten nu gaande. Ja, een pilot is daar gaande. Dat is een pilot, ja. Ja, ja. Goed. Nou ja, oké. Okay. U komt er niet helemaal uit met elkaar. En het debat gaat verder. Er is nog niet over gestemd vandaag, begreep ik. Dat komt volgende week, meneer Hollemans. Of nog na het kerstreces. Wat ik begreep is dat er zoveel amendementen zijn ingediend door verschillende Kamerleden dat ze na het kerstreces over het voorstel gaan stemmen. Ja, het zal medio januari worden. Het ziet eruit dat er een meerderheid komt. Wat gaat u dan doen? Dan gaan we onze lobby verplaatsen naar de Eerste Kamer. U gaat gewoon door. Ja. Wij gaan gewoon door natuurlijk. Ja. Goed, we wachten met u af hoe het verder gaat. Xander Simonis van de politievakbond ANPV en jurist en strategisch adviseur van Normaal over drugs, Kai Hollemans. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wij gaan naar Ragnar Niemeyer in de Johan Cruijff Arena, waar zo meteen wordt afgetrapt. De Ajax-vrouwen spelen tegen de vrouwen van Bayern München. Er wordt een hele show van gemaakt, Thijs. Met onheilspellende muziek bij de opkomst van de twee ploegen. De nummer 2 van de Eredivisie, Ajax. De nummer 2 van de Bundesliga. De kampioen van Duitsland, waar laatst 1-1 tegen gespeeld werd. Hele mystieke atmosfeer wordt er gecreëerd. Heel typisch eigenlijk. Waarom zou je dat doen? Want het is een voetbalfeestje in de Cruijff Arena. Zo'n 19.000 toeschouwers zijn er. Dat zijn er weer een paar duizend meer dan de vorige keer tegen Paris Saint-Germain, toen Ajax in eigen huis echt heel goed voor de dag kwam. Dat kon het niet meteen een vervolg geven in de wedstrijd daarna. Maar Ajax doet nog volop mee met 4 punten uit 3 wedstrijden. Bayern München is groepsaanvoerder in deze groep C en heeft er 5 punten uit 3. Roma heeft er ook 4 uit 3, net als Ajax en Paris Saint-Germain. 3 uit 3, dat kan vandaag nog niks beslist worden. Vierde wedstrijd van de zes in totaal. Ajax in de sterkste opstelling. Dat betekent met Lily Johannes, de Amerikaanse van 16 jaar in de basis. Chastity Grant is weer terug. Kreeg in de aanval afgelopen weekend de rust. Ajax won met 3-0 van ADO. En Ajax moet het maar laten zien. Wil Bayern München verrassen. Wil weer een resultaat halen tegen een ploeg met een veel hoger budget. En een ploeg die al regelmatig ver kwam in de Champions League. Nog nooit de finale haalde, wel de halve finales. Aantal seizoenen terug. En 19.000 mensen in de Cruijff Arena. Mooie sfeer, veel jonge toeschouwers, veel vrouwen, maar ook zeker mannen. En we gaan kijken wat Ajax kan tegen Bayern München. Op papier sterker. Dit is de dag met Thijs van den Brink. U hoort de chaos die ontstond na de Capitoolbestorming in Amerika in 2021. De hoogste rechters van de staat Colorado hebben nu besloten dat Donald Trump vanwege zijn rol bij die opstand niet mee mag doen aan de voorverkiezingen. Trump heeft zichzelf hiermee gedisqualificeerd voor het Amerikaanse presidentschap, oordeelde het Hoge Rechtshof in die staat. Is dat een logisch en begrijpelijk besluit? Ga ik over praten met Amerika-deskundige Kirsten Verdel en Victor Pak. En Michael Persson is ook bij ons. Hij was in de Trump-jaren correspondent voor de Volkskrant in Amerika en schrijver van het boek De Val van Amerika. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Michael, jij was bij die bestorming van het Capitool. Is dat iets wat op een dag als vandaag dan ook weer terugkomt in jouw hoofd en in je lijf misschien wel? In mijn hoofd zeker. En al die herinneringen die blijven om de paar weken worden ververst. Omdat er om de paar weken wel iets is, een rechtszaak of een opmerking of wat dan ook, wat weer refereert aan die dag 6 januari. Ja. En waar nog steeds heel veel vragen over zijn. Dus elk snippertje nieuwe informatie die komt wel ergens in mijn hoofd terecht. En jij was ook echt in de buurt bij het Capitool op dat moment? Ja, ik heb op het bordes gestaan. Niet met de eerste horde die daar omhoog klommen, want daar paste ik niet meer bij. Dat was te vol. Maar wel naar de hand, in een soort van de tweede of derde golf, ben ik daar geweest. En ik was daar de hele dag met Trump-supporters. Vanaf de ochtend, ik had met sommigen in hetzelfde hotel geslapen. En een aantal hebben me een lift aangeboden naar het Capitool. Je kon meerijden. Ja, het begon als een hele gemoedelijke dag. Terwijl tegelijkertijd ook iedereen wist dat er iets stond te gebeuren. Ja, dat voelde je? Of, nee, dat zeiden ze. Dat zeiden ze ook gewoon. Ja, ja. Je had de man met wie ik koffie dronk in het hotel, kan me goed herinneren. Die kwam uit Minnesota gevlogen. En die zei, we are the boots on the ground today. Okay, het was een stemming in het Capitool die belangrijk was. En daar zou dan de president formeel worden aangewezen. En zij waren van plan dat als het anders zou uitpakken, dat ze dan in actie zouden komen. Wat die actie zou zijn, dat zeiden ze ook vaak van, dat weten we nog niet precies. Nee, precies. Maar we zijn hier om iets te doen als het ons niet aanstaat. Oh ja. We zijn inmiddels bijna 3 jaar verder. Is inmiddels objectief vastgesteld wat de rol van Donald Trump daarin geweest is? Nou, er is vrij kort daarna is er natuurlijk een impeachment-procedure geweest. En toen is er haastig en snel is er onderzoek gedaan. En eigenlijk wordt ook gezegd van het oproepen of het instigeren van die opstand is niet alleen iets van 6 januari, maar dat begon al eigenlijk voor de verkiezingen. Ja. Met het zaaien van verdenkingen van fraude bij de verkiezingen. Twijfel zaaien voortdurend. Tot en met na de verkiezingen het proberen de uitslag te veranderen. Waar Trump bij betrokken was. Ik bedoel, er zijn tapes van. Ja. Het heeft nog niet formeel tot een schuldverklaring geleid. Nee. Het recht heeft nog niet veroordeeld. Er loopt een belangrijke rechtszaak die. En die is nog niet afgerond. Die niet afgerond is. Nee. Want Kirsten, de mogelijke rol van Trump. Heeft er nu voor gezorgd dat Colorado zegt. Trump moet geweerd worden bij de voorverkiezingen. Wat staat er precies in de verklaring van de hoogste rechters van Colorado? Wat er precies in staat? Nou, het is 213 bladzijden lang. Nou ja, je mag het samenvatten. Nou, ze achten hem niet gekwalificeerd om op het stembiljet te mogen staan. Omdat hij het 14e amendement, sectie 3 van de grondwet, heeft overtreden. Dat zegt dat als jij in feite in opstand komt tegen de overheid, een coup pleegt, insurrectie, hoe je het ook wilt noemen, dat je dan dus niet meer een ambt mag bekleden. Ja, maar hij is dus nog dus niet, ook niet dat van de president. Nee, maar hij is dus nog niet veroordeeld voor dat delict. Dus hoe breien ze dat dan recht door dat nu al uit te spreken? Ja, ze zeggen in feite van dat zij vinden dat er overweldigend en overtuigend genoeg bewijs is om wel degelijk te concluderen dat hier dus sprake van is geweest. Daar hebben ze dus die 213 bladzijden voor nodig om dat te beargumenteren. Dat gaat vooral ook meteen over de inhoud van dat amendement. Van ja, er staat namelijk in dat je een office of officer, dat het daarover gaat. En dan zegt de Republikein ook direct van ja, nee, maar de presidentschap is geen office of geen officer. Dus het gaat meteen over semantics, zeg maar, over semantiek. Ja. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, dan is dit ook allemaal puur politiek, hè? Deze uitspraak van een hooggerechtshof in de staat is een politieke uitspraak, zeg jij? Ja, nou grappig genoeg, de zaak is aanhangig gemaakt door 6 kiezers. Daarvan zijn er 4 Republikein en 2 zijn niet aan een partij gelieerde personen. En ze hebben dus gezegd van nou, dat 14e amendement is overtreden. Ze hebben dus niet afgewacht op die rechtszaak die 23 augustus pas is aangekondigd, waarin dus 6 aanklachten tegen Trump zijn gedaan. En die zaak loopt nog. Die is eigenlijk bij wijze van spreken nog niet eens begonnen. Dat wachten ze dus gewoon niet af. Maar ze zeggen gewoon van ja, wij vinden dat inderdaad er een coup is gepleegd of een poging tot. En wij vinden dat Trump dus niet gekwalificeerd is. Ja. En dat Hoge Rechtshof in Colorado heeft met een stemming van 4-3, dus echt maar net aan, dus gezegd van nou ja, hij mag er voorlopig niet op. Gek genoeg, hij mag er dus wel op als het Supreme Court, dus het federale hof, de zaak in behandeling neemt. Nou ja, dat gaat natuurlijk zeker wel gebeuren. Dus hij komt vrijwel zeker alsnog op het stembiljet. Ah, okay. Want uiteindelijk wordt dit op dat federale niveau wordt dit natuurlijk echt uitgevochten. Wat vind jij het een goed besluit van het Hoge Rechtshof van Colorado? Ik? Ja? Ja, persoonlijk, ja, ik heb gezien wat er die dag gebeurd is. Ik heb gezien dat Trump mensen heeft aangejaagd om in opstand te komen. Hoe ongericht dat wellicht uiteindelijk ook was op die dag zelf. Dus persoonlijk vind ik het niet meer dan logisch dat je iemand die probeert in feite een coup te plegen, daarvan probeert te weerhouden. Tegelijkertijd denk ik, je moet wel dan het juridische proces goed afwachten. En vind je dat gebeurd is? Nou ja, nee dus, want die rechtszaak moet nog dienen. Ja. Maar ook de 3 rechters die dus het niet eens waren binnen Colorado met dit besluit, die zeggen dus vergelijkbare zaken. Die zeggen van ja, de ene zegt van er is geen veroordeling geweest nog van Trump. Hij is nergens voor veroordeeld, dus dit gaat me te snel. En een ander zegt, ja, het is ook te groot om hier in Colorado over te kunnen besluiten in een zaak waarin Trump niet eens bijvoorbeeld getuigen mag oproepen of iets dergelijks. Ja, Victor, dat klinkt als een te snel besluit van zijn hooggerechtshof. Nou, dat denk ik niet. Ze hebben die zaak voorgekregen omdat die in Colorado aanhangig is gemaakt door die groep kiezers, gesteund door een actiegroep. Dus dan is het vrij logisch dat zij daar een oordeel over vellen die in principe ook alleen maar gaat over de voorverkiezingen in Colorado zelf. Dat is hun jurisdictiegebied. En het is een goed voorbeeld van de checks and balances die de Founding Fathers, toch geen onverstandige groep mensen, zo hebben bedacht in de VS natuurlijk. En het voordeel is dat door deze uitspraak weten we nu allemaal dat deze zaak richting dat Hoge Rechtshof gaat. Die rechters in DC, die weten echt wel dat ze voor 5 november 2024, wanneer de verkiezingen zijn, hier een oordeel over moeten vellen. Het gaat over de voorverkiezingen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar die zullen hier een behandeling in gaan nemen. En dat lijkt me alleen maar goed, omdat het juist duidelijkheid verschaft over dit incident. En het is een heel grote misvatting die hier wordt gemaakt, dat de speciaal aanklager die dus onderzoek doet en eventueel dan die zaken kunnen leiden tot een veroordeling, dat een veroordeling is voor insurrection, dus voor dat in opstand komen. Dat is wat anders, zeg je? Die rechtszaak die loopt. Ja, dat is niet wat anders. Het is gewoon een feit dat Jack Smith, de speciaal aanklager, daar Trump niet voor aan gaat klagen. Nee, dat zijn een aantal andere dingen. Bijvoorbeeld obstructie van een official proceeding. Dus de officiële procedure die op 6 januari 2021 gevolgd had moeten worden. Een complot beramen om dat te voorkomen. Etcetera, etcetera. Maar dat is iets anders dan deze bepaling. En dus jij zegt het is niet zo raar dat ze dat niet afwachten, want het gaat ergens anders over eigenlijk. Ja, precies. Ja. En Michael, hoe kijk jij daarnaar? Wat denk jij wat dacht jij toen je dit besluit hoorde? Nou, ik dacht dat in eerste instantie dat het voor een aantal mensen die niet willen dat Trump weer president wordt in november, dat die dit zullen zien als een soort, het wishful thinking bedenken van dit zal een einde zijn aan de carrière van Trump. En ik dacht in eerste instantie, dit is weer zo'n moment waar die doorheen zal komen. Ja, oké. Want er lopen natuurlijk allerlei rechtszaken. En je zag tot nu toe dat de steun vooral groter wordt als hij ergens van wordt verdacht of zelfs wordt veroordeeld. Ik dacht hiervan, dit is wel heel effectief. Als hij niet op stembiljet staat, kan je niet op hem stemmen. Ja, maar goed, het is alleen Colorado. En Colorado zou die toch waarschijnlijk niet winnen. Want het is een democratische staat. Een redelijk democratische staat. Ja. Ietsje democratischer. Dus dit is geen cruciale staat. Dus in die zin is deze staat en deze uitspraak niet relevant. Als dit een precedent heeft voor andere staten waar dit ook is, waar dit ook speelt. Er lopen meerdere zaken. Dan kan het gebeuren. Maar uiteindelijk, wat Victor net zei, het is natuurlijk het Hoge Rechtshof dat hier het laatste woord over heeft. En het Hoge Rechtshof is in handen grotendeels van rechters. Ja, 6-3 heeft conservatieve rechters. Ja. En dat, ik wil niet zeggen dat die daarmee onpartijdig zijn. Maar, of dat die partijdig zijn, ja, per se. Ja. Want ze zijn ook gewoon juristen. Maar in dit geval, net al is gezegd, dat het gaat om echt semantiek. Dit artikel gaat over de vraag, wat voor officer is een president precies? Geldt dit artikel voor hem, ja of nee? Nou, dat kan je interpreteren op een hele op een vierkante centimeter. Dus als je daar als conservatieve rechter makkelijk het andere kant op kan laten vallen, dan zal dat vast gebeuren. Dat doen. Ik denk zelfs, gezien de potentiële consequenties van zo'n uitspraak, want dan krijg je echt miljoenen Amerikanen die de straat op gaan, zou je denken. Ja, schat je dat zo in? Als Trump echt zou verboden om op het stembureau te staan, dan komt er echt een opstand? Nou, als je kijkt wat er op 6 januari nodig was om mensen in het geweer te krijgen, dan denk ik dat dit een veel grotere reden is om iets te laten gebeuren. Ja, deel je dat, Kirsten? Leidt dat tot een opstand? Ja, kijk, deze zaak in Colorado is niet de enige. In 13 staten van New York tot Alaska is eigenlijk hetzelfde punt aanhangig gemaakt. En in een paar staten is de zaak niet in behandeling genomen. Dus als het gaat over precedentwerking, nou ja, dat hoeft dus niet. Want in een aantal andere staten is gezegd, ja, partijen gaan er zelf over wie ze op een stembiljet zetten. Dus er wordt gewoon geshopt in welke mogelijke argumenten je kunt gebruiken om het wel of niet door te laten gaan. Ik denk dat de Supreme Court puur politiek is geworden met dit soort zaken. Dus ik verwacht dat ze absoluut gaan zeggen dat Trump wel mee mag doen. Okay. Maar als ze dat niet zouden doen en als Trump dus echt van het stembiljet geweerd zou worden, ja, strategisch gezien is dat dan waar Trump feestend de nacht mee ingaat. Ja, hoezo? Want dat is echt heel gek. Nou, Victor, ja, de Republikeinen zullen dan woest zijn en zijn dan tot op de pot gemotiveerd om dan op hem te stemmen. In peilingen geven Republikeinen nu aan en het wisselt van staat tot staat. De ene Republikein is natuurlijk veel meer diehard voor Trump dan de andere. Ja. Maar grofweg, een kwart van de aanhangers van Trump zou zich van hem afkeren bij een serieuze veroordeling. Dus als hij als crimineel wordt gekenmerkt vanwege zijn handelen bij 6 januari. Een kwart van de Republikeinen. Ja. En ja, kijk, het is natuurlijk er zit een maar in. Victor, mag even de redenering afmaken. Kijk, het is natuurlijk afwachten in welke staten die Republikeinen zich van hem afkeren. Want inderdaad, bijvoorbeeld in Colorado is een democratische staat is niet zo spannend. Maar als dat in swing states is, dan maakt dat natuurlijk, al gaat het dan maar om een paar procentpunt, heel veel verschil uit. Ja. Kirsten? Het punt is, Republikeinen of kiezers in het algemeen, die willen zelf bepalen waar ze op stemmen. Op het moment dat Trump in hun ogen de mond wordt gesnoerd, zonder dat er inderdaad de zaken die op federaal niveau spelen zijn afgerond, maakt niet uit hoe die verwoord zijn. Dan zullen zij gewoon het zien alsof hen door de democraten, uiteraard door de vijand, hun stem wordt ontnomen. Dus dat gaat ze alleen maar motiveren om alsnog op hem te stemmen. Dat vooral Republikeinen hebben nog ontzettend veel vertrouwen in het Hoge Rechtshof. Die peilen, als je vraagt, doet het Hoge Rechtshof ze werk heel goed, dan zeggen juist vooral die Republikeinen dat het Hoge Rechtshof een goede koers vaart. Ja. En dat ze daar positief over zijn. Juist door. Ja, want daar is een conservatieve meerderheid. Ja, dus precies, dat is logisch. Maar het punt is dus dat als in dit hypothetisch geval Trump van dat biljet afgaat, dan zou het dus zo kunnen zijn dat ze zich daar ook best bij kunnen neerleggen. Ze vertrouwen het Supreme Court omdat die uitspraken doet die hun bevallen. En zodra er een uitspraak gebeurt die hen niet bevalt, dan vertrouwen ze het Supreme Court ook niet meer. Ja. Er zijn altijd gelegenheidsargumenten om dan te zeggen die en die was fout. En dit is zo'n grote, dit heeft zulke consequenties dat je het je niet kan voorstellen dat een conservatieve rechter in alle objectiviteit hiervan zegt van nee, Trump mag gewoon ontzettend verlangen naar het Nederlandse rechtssysteem, toch? Als je dit soort verhalen hoort. Geen politieke benoeming is zo fijn. Ja, het is echt allemaal politiek. Maar grappig genoeg, hè, in Colorado, wat ik zei, de stemming was 4-3. Er waren 7 rechters. En die zijn alle 7 benoemd door democratische gouverneurs. Dus zelfs binnen de democraten is er dus oneenigheid al over de vraag of Trump wel of niet op zo'n stembiljet zou mogen. Nou, laat staan bij de Republikeinen. Oké, wat denken jullie tot slot? Michael, staat hij gewoon op stembiljet straks? Ja. Dat denk ik ook, zeker. Maar met minder steun. Oké, hij staat er wel op. Daar zijn jullie het over eens. Dank voor dit moment. Kirsten Verdel, Victor Pak en Michael Persson. Ragnar, hoe gaat het met de Ajax-vrouwen? Ragnar. Ik heb gezien voor Romee Leuchten een minuutje of vijf geleden. Maar het is 0-0 na 13,5 minuut. Het lag helemaal open bij Bayern. Alleen voor de keeper en overgeschoten van 10 meter. Zometeen kunststof Willemijn Veenhoven praat met Sander van Hoorn. Die was correspondent in Israël en was de afgelopen weken even terug. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.